Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In de opvang voor alleenreizende minderjarige asielzoekers in Ter Apel waren vannacht 351 jongeren. Dat zijn er 7 keer meer dan de bedoeling is. De jongeren verblijven volgens het COA altijd in een apart gedeelte. Een deel van de jongeren is vannacht vanwege de hoge aantallen overgebracht naar het gedeelte waar ook volwassenen verblijven. Er komen meer maatregelen om mensen te helpen die moeilijk kunnen rondkomen. Het heeft de Tweede Kamer besloten vandaag op de tweede dag van het debat over de miljoenennota. Zo moet het minimumloon omhoog naar €13,50. Ook stijgt de belasting op benzine en diesel volgend jaar niet verder. En gaat er €300 miljoen naar het OV om duurdere treinkaartjes te voorkomen en regionale buslijnen te laten blijven rijden. Of de wensen van de Tweede Kamer ook werkelijkheid worden is nog wel afwachten, omdat de Eerste Kamer daar ook nog over moet beslissen. De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kan geen garanties geven dat er groen licht komt voor het nieuwe steunpakket voor Oekraïne. Het heeft Kevin McCarthy gezegd na overleg met onder meer de Oekraïnse president Zelensky. De Republikeinen hebben de meerderheid in het huis en bepalen zo of het nieuwe pakket ter waarde van $24 miljard wordt toegekend. Binnenlandse projecten hebben volgens McCarthy nu voorrang. Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen. Hij is nu 92 en vindt het tijd om op te stappen als voorzitter van zijn mediabedrijven. Zijn zoon Lachlan neemt de taken van hem over. Murdoch is onder meer eigenaar van Fox. Het heeft televisiekanalen met sport, entertainment en nieuws. Het weer vanavond en vannacht trekt de regen langzaam weg. Dan klaart het op. Lokaal kan ook nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de dag weer wat buien. Het waait ook flink, vooral aan de kust. En het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Je hebt daar nog een kwartier op onthoud. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het nog langzaam tussen Leiden en Wassenaar. Daar is de vertraging 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Arnhem naar Os. De weg is momenteel dicht tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. Ster. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Op 14 en 15 oktober speelt het Residentieorkest het prachtige celloconcert van Elgar en de 7e symfonie van Dvorak. Stukken vol hartstocht en melancholie. Perfect om samen met je geliefde te beleven. Kaarten via residentieorkest.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf €7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het tellen? Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum, Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. NPO Radio 1. NTR. Oorlog, antisemitisme, giftige mannelijkheid en cancelcultuur. Er zullen vast families zijn waar nooit iets aan de hand is. Maar boeken lezen we liever over die waarbij het wel een beetje rommelt. Zeker als de schrijver luistert naar de naam Tommy Wieringa. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Tommy, was je eigenlijk liever nu in Marseille? Nee, ik vind dit is de beste plek om nu te zijn. Fijn. Wat is er in Marseille? Iets met rugby. Oh, dat bedoel je? Ja, ja. Nee, natuurlijk. Ja, nee. Ja. Ik had zullen gaan naar het WK, maar de plotselinge andere verplichtingen heb ik moeten afzeggen. Nee, ik had een wedstrijd zullen bezoeken, ja. Vanavond Frankrijk-Namibië. Ja. In Marseille. Wordt hem van. Ja. Ja. Ja. Nou ja, Frankrijk wordt natuurlijk een prachtige wedstrijd, ja. Want jij bent rugbier. Ja. Nou ja, ik weet nog niet of ik het nog ben. Maar ik ben in januari zo zwaar geblesseerd geraakt dat ik het boek met één hand heb moeten afschrijven. Oh ja? Dus, welke hand? De linker ook nog, ja. Je bent niet links. Ik ben rechts. Lees ik dat terug in het boek? Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want het is wel een. Omdat het zo langzaam ging, kwam er een bijzonder soort concentratie in. Die. Er kon geen woord. Een beetje losjes passeren. Omdat je met zo'n onhandige linkerhand dat typt, moet het woord wel meteen goed staan en moet het ook meteen het goede woord zijn. Dus ik denk dat als je met een microscopisch oog zou close readen, dan zou je het kunnen herkennen. Ja. En betekent dit dat je je volgende boek alleen maar met je linkerhand gaat schrijven? Dat is met één hand op de rug. Ja. Ja, dat zou wel. Nee, dat ga ik niet doen. Het is al moeilijk genoeg. We praten niet over rugby, we praten wel even over voetbal. Andy Houtkamp. Willemijn. Hey, jij kijkt naar Zrinjski AZ. Ja, dat ik dat nog mag meemaken. Leuk. Rugby weet je ook alles van. Ja. En terecht, schitterende sport. Waar niet zo gezeurd wordt tegen scheidsrechters. Nou, AZ zeurt ook niet. Want AZ staat met 1-0 voor in Mostar. Die mooie stad in Bosnië. In groep E, Legia Warschau en Aston Villa en de andere tegenstanders. Maar Zrinjski Mostar, de kampioen van Bosnië, staat 1-0 achter in het eigen stadion. Het stadion wat een prachtige naam heeft, Onder de Witte Heuvel. 9000 toeschouwers. En je raadt het al, het ligt aan de voet van een heuvel. Luka Modric heeft er ooit gespeeld in 2004. En nu dus AZ 1-0 voor. Mooie goal van Brederode al na 10 minuten spelen. We zitten nu na 22 minuten. En AZ dus in die uitwedstrijd op voorsprong 1-0. Tommy, we laten het hierbij met de sport. Het zal allemaal wel. We hebben een boek te bespreken. Ja. Tommy Wieringa, de man van zo'n vele boeken. Joe Speedboat, Cesarion, ik noem er een paar. Dit zijn de namen, de Heilige Rita, vele, vele prijzen. De F. Bordewijkprijs, de Inktaap, de Libris Literatuurprijs. Om er maar een paar te noemen. En nu deze, mijn vuistdikke roman. Ja, ik geloof 481 pagina's. Nirvana. Het strekt zich uit, het verhaal over drie generaties tegen het Europa van de vorige eeuw. Kleinzoon Hugo Adema duikt in het oorlogsverleden van zijn grootvader Willem Adema, die bij de SS had. Wil jij hem afmaken, Tommy? Allemachtig, ja. Het is een best een groot boek voor mijn doen. Dus ik vind het heel moeilijk om uit te kiezen. Maar inderdaad, het is de geschiedenis van drie generaties verteld vanuit het perspectief van een kleinzoon. Mm-hmm. Een kleinzoon die zich tot dat verleden probeert te verhouden. Dat foute verleden van zijn grootvader. En zich ook realiseert wat eigenlijk het centrale thema is in die familiegeschiedenis. En dat is een heel elementair gegeven, namelijk dat is verbranding. Dus hij koopt, zijn grootvader wordt 100, in het derde hoofdstuk geloof ik. Ja. Hij gaat naar een familiefeest en hij gaat naar Hyenius op het Rokin in Amsterdam en koopt daar een sigaar voor hem, een 100 jaar oude sigaar. Ik ben naar Hyenius gegaan, ze bestaan. We zijn nou, weten niet precies of ze 100 jaar oud zijn, maar we hebben sigaren van om en nabij de 100 jaar. Dus hij koopt zo'n sigaar voor zijn grootvader. Mm-hmm. En realiseert zich dan, als hij terugloopt naar huis, realiseert zich dan dat een sigaar eigenlijk een heel passend cadeau is voor die 100-jarige. Omdat zijn hele leven in het teken heeft gestaan van verbranding. En het faciliteren van de verbrandingsmotor die de wereld is. Want er is niets dat we doen zonder verbranding. En dan bedoel je met verbranding, bedoel je onder andere dat na de oorlog... Hij bouwt olieplatforms. Ja. Die grootvader is daar pionier in. Die is op de Noordzee gaan pionieren. Die is op het meer van Maracaibo, een oliehoudend brakwatermeer in Venezuela, gaan pionieren. Mm-hmm. Waar trouwens, leuk weet je, 70% van de geallieerde olie in de Tweede Wereldoorlog vandaan kwam. En dat werd vervolgens verwerkt op Aruba en Curaçao. En daarom lag de Caribische Zee toen helemaal vol met Duitse onderzeeërs. Mm-hmm. Die torpedeerden die olieconvooien. En dus een pionier in de olie offshore. Hugo noemt zijn grootvader heer van het vuur. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is fantastisch. Er is een Zoroastrische spreuk. Zoroasters die aanbaden het vuur. En die hadden een offerspreuk en die luidt: eet en zit aan, vuur, heer der ganse aarde. En zo beschouwt dus Hugo zijn grootvader. Ja. En alleen, want het verhaal in de familie is van, nou ja, opa was wel een beetje fout, maar hij ging later bij het verzet. En dan op een gegeven moment, het is een heel dik boek. We doen even een cherrypicking. Ja. Hugo die krijgt de verloren gewaande dagboeken van zijn opa in handen. Die gaat dat lezen en komt er alleen eens achter dat zijn opa een behoorlijke schurk was. Ja. Laten we het zo zeggen. Nee, vertel. Nou, een heel groot gedeelte, een heel belangrijk gedeelte van het boek gaat over, er zijn dagboekfragmenten. Zijn opa dient aan het Oostfront en schrijft daar in zijn dagboek. En Hugo leest die dagboeken. En ik moet zeggen, Tommy, ik heb hem weggelegd af en toe, je boek. Het was gruwelijk. Het was... ik had al lang niet meer iets gelezen over de Tweede Wereldoorlog. En over het Oostfront weet ik helemaal niet zoveel. Nee. En nou ja, we weten de verhalen over de minachting van mensenlevens. Maar het trof mij bijzonder. En toen dacht ik, dit moet ook gruwelijk geweest zijn om te schrijven voor jou. Er is toch een soort, gek soort distantie in het schrijven. Omdat ik, als ik schrijf, ben ik... Ja, dan moet het er goed staan en moet het waarachtig zijn. Mm-hmm. En dat vraagt niet mijn emotionele betrokkenheid. Die heb ik natuurlijk bij het onderwerp en die heb ik bij de gruwelen. Mm-hmm. En die heb ik als ik zelf de bronteksten lees. Want ik heb veel oorlogsdagboeken gelezen in het NIOD in Amsterdam. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. En daar zie je de totale verachting, de minachting, zoals je het inderdaad terecht noemt, van mensenlevens. De gruwelen die je daarin tegenkomt, ja, die raken me sterker dan wanneer ik het zelf vertel, omdat ik het eigenlijk in zekere zin zo goed mogelijk probeer na te bootsen. Ik probeer er heel dichtbij te komen. Ja. Zo dichtbij mogelijk. Maar dan ben ik toch eerder ambachtelijk geïnteresseerd dan diep emotioneel. En als je dat dan later terugleest, raak je dan meer geraakt? Dat weet ik niet, want ik heb het nog niet gedaan. Maar dat zou kunnen. Nee, maar het is wonderbaarlijk dat ik las wel. Ik ben het nu aan het inspreken, het boek. En er zijn dagboekfragmenten waarvan ik denk, Jezus, dat heb ik. Excuus. Dat heb ik. ik zat gisteren naast Carola Schouten, toen zei ik het ook. En die kromp ineen, dat snap ik. Zie je mij dat doen? Nee, jij bleef. Nee, maar het is iets heel moeilijks en het vraagt een langdurige. Voordat je dat kunt. Dat was wel waar ik mee zat met dit boek. Mm-hmm. Elk boek heeft eigenlijk een soort knoop in zich. Ergens, meestal in het midden, waarvan je niet weet of je eruit gaat komen. Dus je begint en op hoop van zegen en hoopt dat je het tot een goed einde brengt. Maar je weet dat die knoop eraan komt. En je weet niet of je hem gaat kunnen oplossen. En wat was hier de knoop? Dat waren die dagboeken. daarvan wist ik niet of ik het zou kunnen, of ik dagboeken zou kunnen. Dagboeken van een SS'er in een andere tijd, onder andere krankzinnige omstandigheden. Ja. Of ik daarbij in de buurt zou kunnen komen. Maar waarom niet, Tommy? Je hebt talloze boeken op je naam, ja, talloze nooit, prijzen. Nooit zo historisch en nooit zo... Die dagboeken moeten natuurlijk heel dicht op de huid van de werkelijkheid zitten. Ja. Daar kan ik niet opeens dingen gaan verzinnen die niet kunnen. Alles moet daarin passen. Het moet gebeurd kunnen zijn of gebeurd zijn. Maar goed, wat ik niet wist, omdat ik er geen ervaring mee had in mij, is dat als je heel veel leest van tevoren, er is ook een fantastisch boek trouwens, de SS'ers van Armando en Sleutelaar. Mm-hmm. Daar, die hebben in 1967 hebben ze allerlei SS'ers geïnterviewd. En dat was toen een enorme ruil, omdat dat deed je niet. Mm-hmm. Ik ben hondsblij dat ze het wel hebben gedaan, want ze hebben dus al die mannen geïnterviewd en ze echt helemaal leeggelepeld. Ja. En daar vind je dus details in ook over. Er is op een gegeven moment Willem Adema aan het front, die heeft een paar Russenlaarzen aan. Veel bontgevoerde Russenlaarzen. En dat was goud waard aan het front, waar het tot min 50 werd. En op een zeker moment komen er een paar mannen binnen en die hebben een dode Tataar gevonden en die hebben zijn benen afgezaagd, omdat ze zijn laarzen niet uitkregen. En die laten die benen ontdooien bij het vuur. Dat was een van die momenten dat ik... Ja. Ja, want die laarzen zijn zo kostbaar. Ja. En dat vind je dus in die getuigenissen terug. Dus ja, het is zo uitzinnig wat er allemaal is gebeurd en wat die mannen in die dagboeken hebben opgeschreven. Mm-hmm. Als je dat hele fundament uitvoerig hebt bestudeerd, dan kun je het uiteindelijk ook nabootsen. Dan kun je het in een literatuur van maken. Ja. Wij belden jouw vriend John Reed en die zei, hij woonde zowat in het NIOT een tijdje. Ja. Ben je dan niet de leukste thuis als je daar vandaan komt? En je hebt met je hoofd in SS-dagboeken gezeten? Ik zit altijd met mijn hoofd ergens anders. Hè. Dat is wel, je kijkt als in een schrijversbestaan, kijk je volgens mij altijd met één oog in het universum dat je aan het maken bent, of in de wereld die je aan het maken bent, en met het andere. Ja, je dagelijkse omgeving, je gezin. Maar nu keek je met één oog in het kwaadste van het kwaad. Het is wel die occupatie met dat uiterste kwaad, het nationaal socialisme. Als je er heel diep in duikt, zie je er wel voortdurend alleen maar echo's van. Alles wordt echo, reminiscentie, herhaling. Dus ik ben wel... Je krijgt er wel een bijzondere gevoeligheid voor, ja. Ja. Bedoel je daarom ook, want het boek gaat ook over Baudet... Ja. Die komt er ook in voor. Als exponent van rechtsextremisme. Mm-hmm. Bedoel je daar nu op? Ja. Nu je dit nou, zo zegt? Ik, jouw antennes zijn goed afgesteld. Want ik dacht aan Baudet toen ik het zei. Want er is een prachtig boek van Victor Klemperer. Een taalwetenschapper uit Duitsland. Een Joodse man met een Duitse vrouw getrouwd. Daarom heeft hij de oorlog overleefd. Mm-hmm. Die noteerde vanaf het begin van de opkomst van nationaal socialisme het veranderende taalgebruik. En dat heeft hij heel secuur gedaan. Op het manische af, tot en met bijsluiters toe. Wat verandert er in die taal? Welke woorden komen erbij? Mm-hmm. Het woord volks, alles werd volks. Mm-hmm. En wat verdwijnt er? En hij schrijft op een zeker moment... Je zou denken dat in het nationaal-socialistische taalgebruik het uitroepteken aan belang wint en vaker zal voorkomen. Maar wat schetst zijn verbazing? Het uitroepteken verdwijnt. Totaal. Want wat zou de zwakke mededeling zijn die een uitroepteken vraagt? Precies, het wordt dus genormaliseerd. Elke zin wordt van zichzelf een uitroepteken. Ja. En dat is natuurlijk die constante overdrijving, die hyperbol van dat taalgebruik. Ja. En hij zei, wat er nou verscheen... Plotseling, en toen dacht ik aan Baudet, zei hij, waren de dubbele aanhalingstekens. Dus de Russische generaal, dubbele aanhalingstekens, Zinoviev. Dus je disqualificeert iets of iemand op eigen gezag. Ja. En als we één koning konijnenoor hebben in Nederland, iemand die voortdurend alles zelf ironiseert en bespot, met die haakjes, dan is het Baudet. Dus dat wetende, ja, alles gaat natuurlijk een krankzinnig verband aan op zeker moment. Dan moet het je misschien goed doen, Tommy, dat we gisteren konden Baudet konden horen raaskallen over of er misschien toch nooit iemand op de maan is geland. Oh ja, en ja. Dat de Twin Towers een inside job waren. Ja. Dat even geheel terzijde. Laten we verder praten over je boek, want dat is mateloos veel interessanter. hoofdpersoon Hugo, die ik tik op jouw boek, omdat het zo lekker voelt in de hand. Die leest al die gruwelijkheden van zijn opa, van zijn grootvader, en die schaamt zich heel erg. En ik lees het en ik denk, het is toch ook hartverscheurend dat een kleinkind zich nog schaamt voor de daden van zijn opa. Ja, dat is zo, maar dat is de erfschuld. Ja. En die is reëel. Mensen worden erop aangesproken en worden erop aangekeken. Ook alsof de kleinkinderen. Zeker. Alsof het zich toch op duistere weg via het bloed voortzet. Dat zegt hij ook, hè, ergens Hugo. Hij zegt iets van, hij is bang dat het via de bloedlijn van zijn vader ook in hem is gekomen. Ja. Het kwaad. Nee, hij is zelf een enorme, tenminste in zijn jonge jaren als kunstenaar, is hij een enorme fan van Filippo Marinetti, een protofascist die eigenlijk alle musea onder water wilde zetten, bibliotheken in brand wilde steken. En kortom, dat idee dat aan elke schepping een verwoesting vooraf gaat. En dat is zijn temperament op dat moment. Maar hij groeit gaandeweg, het boek groeit hij naar de overtuiging dat dingen toch ook het bewaren waard zijn. Ja, ja. En dan wordt hij dus steeds meer een bewaarder. Maar hij herkent dus wel dat temperament. Want het is natuurlijk ook het is niet alleen een politiek programma, het Nationaal Socialisme, maar ook een politiek temperament. Mm-hmm. En hij herkent die. In zijn grootvaders dagboeken vindt hij de begeestering van die jonge man voor die ideologie. Die Willem Adema, zijn grootvader, beschrijft hoe hij naar de Nurembergse, nog niet naar de Nurembergse processen, dat is later. Ja. Maar naar Nuremberg reist voor de Rijkspartijdagen en groots nationaal socialistisch vertoon. En hij beschrijft dan hoe hij in de trein zit en in Duitsland het gevoel krijgt dat de mensen rechterop staan. Dat zelfs de bomen salueren voor deze nieuwe macht. Dat elke stopnaald en elk brood is bezield met die nationaal-socialistische gedachten. Ja, ik wilde in dit boek wel daar heel dichtbij komen om te proberen, kan ik mezelf dat voorstellen? Kan ik het zo opschrijven dat ik me wezenlijk kan voorstellen wat de aantrekkingskracht daarvan is geweest? En was het antwoord? Bepaalde aspecten, ja. Ja. Welk aspect, noem maar eens? De concentratie, de toewijding, de Ook het vertoon. En je moet je voorstellen, 10.000 mannen die allemaal tegelijk op dat zeppelinveld staan met een opgewreven spade. Ja. Die allemaal tegelijkertijd hun hand bovenop de andere laten vallen. En dan, dat is natuurlijk, dat heeft Leni Riefenstahl ook gezien. Dat is indrukwekkend. Zonder dat je het met de ideologie eens hoeft te zijn, maar is dus de choreografie indrukwekkend. Ja, de choreografie, letterlijk. Ja. Ja, in dit geval. Hugo die leest dat en die voelt dat misschien ook. En die wil natuurlijk uiteindelijk, daar gaat het, we gaan niet te veel verklappen, maar wil die afrekenen met zijn grootvader. Ja. Ik vind trouwens, sorry dat ik je onderbreek, maar ik vind dat, volgens mij kun je alles vertellen over wat er in een boek staat. Want het is weliswaar, er is een plot en, maar ja. Wim Brands van de VPRO zei altijd, hoe meer je weet, hoe geheimzinniger het wordt. Ja, en dus voor mij mag je alles zeggen. Nou ja, en daarnaast die 481 pagina's gaan wij in deze ruim nog een half ruim een half uur niet doorheen jagen. En maar dan je had een vraag, ik onderbrak je. Ik had een vraag, maar en dan word ik weer onderbroken door Andy Houtkamp. Okay. Andy Houtkamp. 2-0 voor AZ. Ik zal het heel snel zeggen. Kom al van Dani de Wit, wordt nog tegengehouden door de keeper. En Sven Meinans voor AZ scoort in Bosnië 2-0 tegen de ploeg Zrinjski. Zrinjski. Ik wil even Hugo achter me laten. En zijn grootvader. Ik wil even naar een ander aspect, Tommy. Waar je namelijk niet omheen komt bij dit boek. En dat is ook ongelooflijk leuk. Feit en fictie lopen soms door elkaar. Er komt een personage in voor. Die is schrijver en heet Tommy Wieringa. En die is bezig met een boek over grootvader Adema. Ik ga even een heel klein stukje, mini stukje voorlezen. Want Hugo, de hoofdpersoon, die moet hem niet, hè, die Wieringa. Nee, de Wieringa zit achter een verhaal aan en hij is er niet gerust op. Nee, hij is er niet gerust op. En dan denkt Hugo het volgende. Zijn hartslag steeg wanneer hij aan Wieringa dacht. Oh man, wat werd hij verneukt. Bed, ziekte en dood waren die smeerlap uitstekend van pas gekomen. Zo kon hij nog beter in hun levenshond vroeten. Hij was meedogenloos, die Wieringa. Zijn werk ging voor alles. Wat een armoedige, parasitaire kunstvorm was de literatuur toch. Stelen uit andermans leven en doen alsof het je onherstelbaar verbeterd teruggaf. Dat was zo'n mooi stukje. Stelen uit andermans leven. Ja, kom hier. Nou, dat heb je rijkelijk gedaan. Ja. Stelen uit andermans leven. Ja. Waaronder uit je eigen leven. Was dat leuk om jezelf erin te schrijven? Want je spaart jezelf niet, hè? Heel erg leuk. Nee, maar kijk, ik ben het natuurlijk niet zelf. Ik heb volgens mij ook wel een grappige afbeelding gemaakt van mezelf. Ik vond het bijzonder grappig. Het is heel leuk om te doen, maar het is ook nuttig. En ik zat te denken, hoe krijg ik nou die Hugo op het spoor van die dagboeken van zijn grootvader? Ja. Want hij moest wel een zetje krijgen. Want hij, hoewel hij de familiemythe niet per se gelooft, is het ook een soort comfortabele manier van bestaan voor hem om niet te weten hoe het werkelijk gegaan is. Ja. Dus hij hangt er een beetje tussenin. En dan komt die Wieringa en die vertelt, nou, ik ben een boek aan het schrijven over uw grootvader en kent u zijn dossier? Ik heb het hier, ze ontmoeten elkaar toevallig op de Herengracht in Amsterdam. Ik heb het dossier klaar liggen, wilt u het zien? En vanaf daar, en dan blijkt dus dat Wieringa en het hoofdpersonage, Hugo Adema, die hebben dus een gemeenschappelijke vrouw in hun leven en dat is Wieringa's pleegmoeder, is Hugo's gouvernante. Geweest. Ja. Ja. En via deze vrouw kruisen hun wegen een paar keer in het boek. En dat is een reëel. Ik heb dat. Mijn pleegmoeder heeft bij zo'n familie gewerkt. Ja, jouw echte pleegmoeder. Ja, ik bedoel, degene die nu tegenover mij zit. Ja, en dat is voor mij ook wel verwarrend. Want ik weet zelf ook niet meer precies wat waar is en wat niet. Maar. Ja. Het boek is nu waar. Dat is in elk geval zeker. Het boek is waar. Maar ik probeer de verhalen een beetje uit elkaar te halen. Dat is best lastig. Maar via deze gemeenschappelijke vrouw. Deze vrouw die zich over hen beide ontfermd heeft. En zichzelf eigenlijk voor hen ook een deel heeft weggegeven. En die hen allebei op het pad van. De een op het pad van het schilderen. En de ander op het pad van de literatuur heeft gezet. Die is voor beide van ongelooflijk belang. Dus ze ontmoeten elkaar weer in haar stervensproces. Zitten ze samen aan haar sterfbed. Daar heb ik ook een heel mooi stukje van uitgezocht. Zou jij dat willen voorlezen? Want jij kan het denk ik wel zonder hakkelen. Ja. Hier waar ik de... Met potlood, hè? Oh ja, heel goed. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Nooit met pen. Hij was dankbaar voor alles wat ze hem geschonken had. Het vertrouwen, de literatuur, het begin van het antwoord op de aloude vragen. Wat te weten, wat te doen, wat te verwachten. En als ik je bel, dit is Wieringa tijdens de toespraak die hij houdt aan haar graf. Aan het graf van Beth, ja, die dus zijn gouvernante was. Ja. En, En als ik je belde, zei Wieringa, om te vragen wat ik aan moest met dopluizen en rupsen in de moestuin, dan zei je, groene zeep, Tom, groene zeep en een scheutje bleek. Hij schoot vol. Met de rug van zijn hand veegde hij langs zijn ogen. Als hij zo schatplichtig was aan haar, dacht Hugo, waarom had hij haar dan laten wegrotten in een of ander gat ergens, met een lul van een huisbaas die elk jaar de huur verhoogde, maar de boiler niet repareerde, zodat ze al 4 jaar zonder warm water zat? Waarom had hij niet ergens een huisje voor haar gekocht in de bewoonde wereld? Hij, die gelukkige parasiet die haar beschreef als de rots waarop hij zijn bestaan gevestigd had, had haar eerst uitgevreten en toen verwaarloosd. Hugo verachtte hem plots hevig met zijn vrome gelul en zelfopgewekte tranen. Je komt er niet genadig vanaf. Ik bedoel, de schrijver Tommy Wieringa in het boek, het personage, komt er niet genadig vanaf. Nee. Nog eventjes, want het kan ingewikkeld zijn voor de luisteraar. Deze dame, Beth, die is dus in het boek de gouvernante van Hugo. Die is in het boek de pleegmoeder van de schrijver Tommy Wieringa. En zij is in het echt geïnspireerd op jou. Mijn pleegmoeder. Ja. Anneke. Ja. Ja. Kijk, in het verhaal loopt dat natuurlijk allemaal heel soepel. Maar het is toch een beetje metafictie. Dus dan wordt het ingewikkeld. Maar nee, zij is inderdaad, wat ik net voorlas, dat zo ging het. En jouw pleegmoeder Anneke, in het echt, heeft jou op het spoor gezet van de personage waarop eerst van de literatuur en toen van het personage. Van het personage Adema, in wie de geoefende lezer Pieter Schelte Heerema herkent. Een beruchte Nederlandse SS'er. Ja. Die een geniaal waterbouwkundige was. Een pionier in de offshore. En dat verhaal vond ik een fantastisch groot verhaal. Want Nederland en dat water en dat pionieren op de Noordzee voor gas en olie. Dat is natuurlijk ook wel een opwindende omgeving om over te schrijven. En op deze man die dus echt bestaan heeft, die is inmiddels overleden? Ja, hij is al heel lang dood. Ja. Is dus met Willem Adema gebaseerd. Dus maar kijk, ik heb dat verhaal van die Pieter Scheltenheren heb ik genomen. Alleen het gebeente eigenlijk. En ik heb hem uit mijn eigen klerenkast heb ik hem aangekleed. Mm-hmm. In die zin is die een fictioneel karakter geworden. Maar wel inderdaad met een paar substantiële feiten die zijn echt van hem. Ja. Maar nou doen schrijvers dit natuurlijk altijd. Ja. Die putten uiteraard uit... Maar omdat deze man is natuurlijk zo herkenbaar. Ja. Is werkelijkheid soms gewoon mooier dan fictie? Bijna altijd. Ja? Ja. Vind ik wel. En bruikbaarder? Ja. Nee, de bevroren, afgezaagde, bevroren kozakkenbenen had ik niet kunnen verzinnen. De werkelijkheid is altijd zoveel rijker dan ik. Dus ik begin, tenminste, ik hou van verbeelding. En verbeelding is denk ik het middel om de verhalen aan elkaar te verbinden. Mm-hmm. Omdat je anders in die eeuwig platte dagelijkse werkelijkheid zit. Dus die verbeelding is ongelooflijk belangrijk om de tijden en de gebeurtenissen aan elkaar te verbinden. Mm-hmm. En er een verhaal van te maken van wat is er nu eigenlijk gebeurd, in plaats van alleen maar het nieuwsfeit. Maar die werkelijkheid, ik wil het wel baseren op een solide web van feiten. Omdat er zoveel meer is dan ik kan verzinnen. Dus daarom hou ik zo van dat onderzoek. Dan zal je wel blij zijn dat wij even ruimte maken voor het nieuws over harde feiten gesproken. Het is namelijk NPO Radio 1. Over 19:30. Hier is Michel Koenen. In de opvang voor alleenreizende minderjarige asielzoekers in Ter Apel waren vannacht 351 jongeren. Dat zijn er 7 keer meer dan de bedoeling is. Een deel van de jongeren is door het COA overgebracht naar het gedeelte waar ook volwassenen verblijven. Nieuwe Amerikaanse steun voor Oekraïne is nog onzeker. De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zegt tegen de Oekraïnse president Zelensky dat binnenlandse projecten wat hem betreft voorrang krijgen. Piet Borst krijgt de Lasker Award, zegt de Amerikaanse Nobelprijs voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan medische wetenschap en de volksgezondheid. De 89-jarige emeritus hoogleraar klinische biochemie en moleculaire biologie onderzocht onder meer hoe kankercellen resistent worden tegen chemotherapie. En in Velp in Gelderland is een vrouw opgepakt die dit jaar al meer dan 3000 keer 112 heeft gebeld, zonder dat er sprake was van een noodgeval. De politie pakt het serieus op, omdat het agenten onnodig extra werk bezorgt. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog steeds een paar flinke files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Komt door een ongeluk. De A16 van Rotterdam naar Breda, daar staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Die is momenteel even helemaal dicht daardoor. En de A50 is ook afgesloten van Arnhem naar Os na een ongeluk bij knooppunt Ewijk. Omrijden kan via de A15 en de A2. Kunststof met sport. En die Houtkamp, er is alweer gescoord. Jazeker, dat wordt een hele prettige avond voor AZ vanavond. Want het is bijna rust en het is zojuist 3-0 geworden door Dani de Wit. AZ dus bij rust met 3-0 voor tegen Zrinski uit Mostar, Bosnië-Herzegovina. Dat doet jou goed, dat AZ wint. Ja, AZ is de enige club waar ik de laatste jaren wel eens op de tribunes heb gezeten. Oh, serieus? Ja. Ben je een Alkmaarder in hart en nieren? Nee, een leuke provincieclub, ja. Tommy Wieringa is hier mijn gast. Hij schreef een vuistdikke nieuwe prachtige roman, Nirvana. Waar we het al uitgebreid over hebben gehad. Over feitfictie, hoe dat door elkaar loopt. Hoe je feiten gebruikt in de fictie. We hadden het al even over Beth. Die ook gebaseerd is op jouw dame die je echt hebt gekend. Ja. Weet je wat me opviel, Tommy? Ik had het idee, zeker die Bed, maar ook een tante Geertje. Dat is een dame, een gehandicapte dame. Ja. Een prachtige, prachtig beschreven. Heel gelaagd. Ik had het idee dat de dames er mooier van afkomen dan de heren in het boek. Ah. Klopt dat? Gelaagder zijn ze. Of heb ik dit graag willen zien? Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik ben ook heel erg gesteld op het portret van Hugo's grootmoeder. Ook? Een dame die van Curaçao komt. Uit de rangen van de protestant Blanco op het eiland. waar zijn grootvader mee trouwt. En ja, dat is ook een heel eigenaardig karakter. En ik vind die vrouwen in het boek, ja, daar heb ik veel plezier aan gehad, ja. Meer dan aan de mannen? Nou ja, de mannen zijn het in die zin, ja, toch met uitzondering van Hugo. Hugo is toch wel uiteindelijk een zachtaardig karakter. Die zoekt naar uitdoving. Die zoekt naar het doven van de vuren van haat, waan en begeerte. En ja, misschien zelfs ook naar het uitdoven van de illusies over zijn familie. Ja. Maar die vrouwen, ja, die vormen wel de ruggengraat, ja. Ja. Ja. Ook in het bestaan van Hugo trouwens. Ook in het bestaan van jou misschien? Thuis? Absoluut, ja. Ja. Niet dat mijn vader onbelangrijk is. Nee, helemaal niet. Nee, ik ben bij mijn vader opgegroeid voor een groot deel. Dus we hebben gelukkige jaren gehad samen. Maar maar de vrouwen zijn wel... En je weet je thuis omringd. Ja, maar ik ben fundamenteel. Ik bedoel, deze Anneke die ik als Beth heb geportretteerd, die heeft me gewoon toen ik 15 was, ik dreigde te ontsporen. Ik was van school gestuurd en wist echt niet wat nu. Mm. Mijn vader dacht, we doen hem bij de paters. Die had je toen nog. En toen zei zij, nee, je komt hier en je gaat hier je school afmaken. En ik geloofde dat zelf niet zo dat een mogelijkheid was. Maar ik stroomde in op de HAVO en had binnen anderhalf jaar mijn diploma. En door haar? Weer een jaar later was ik student geschiedenis in Groningen. En dat was echt op geleend vertrouwen. Ja, dat is mooi. Op geleend vertrouwen. Ja, en dus in die zin is ze van Wat deed zij? Hoe kreeg ze jou aan de praat? Ja, ze zei... haar zonen, en ze heeft twee zonen. En die, daar was ik mee bevriend. En het was een heel erg liberaal milieu. En er werden oorlogsfilms gekeken. We zaten op een vrije school allemaal. En nou, daar keek je geen oorlogsfilms op je 12e, maar wij wel. En oorlogsfilms, literatuur, nachtenlang doorkijken, doorhalen. En allemaal met een ongelooflijk onderzoekende... achtergrond van alles. Bij alles vragen stellen, bij alles discussiëren. Dus een heel filosofisch, literair milieu. In relatieve armoede. Maar er waren altijd boeken. En er was altijd een gesprek. Ja. Dus voor mij was dat... Ik vond het heel opwindend. En als ik wegliep bij mijn vader thuis... Ja. Dan wist hij altijd waar hij me na een paar dagen kon vinden. Dan zat ik gewoon daar. En haalde hij me daar weer op. Ja. En zie jij die zoons nog? Ja. Ja. Oké. Okay. Zeker. Ja. Dus dat was dat. Ik kan haar niet genoeg danken. Zij leeft niet meer? Nee, ze is overleden. Oh. En wel op de wijze zoals ik beschreven heb, ja. In het boek? Ja. Dat is heel tragisch. Ja. Ja. Maar dat, ja. Maar was dat ook de reden dat je vond van... Zij heeft mij, Tommy, echt op het pad gezet van eigenlijk mijn hele carrière, van schrijven. Mm. Zij verdient een plekje in het boek? Nee, dat was echt omdat het zo mooi paste. En, want zij is natuurlijk gouvernante geweest bij die familie met dat oorlogsverleden. Ja. En zij is degene die op de een of andere manier, hoe het precies zit, dat laten we weten, maar op de een of andere manier aan de dagboeken van die grootvader komt. Ja. Heeft ze gestolen? Heeft ze ze... Ja. En dat zet Hugo dus. En dat is zo'n kruispunt van werkelijkheid en verbeelding. Waar er meer van in zitten in het boek. Maar, en dat zet Hugo dus op het spoor van... toch ook de afrekening met de krachtige illusies die in die familie heersen. Daar blijven nog wel wat dingen over. Ik dacht eigenlijk, nou, ik wacht vast op deel 2. Ik weet dat jij niet zo van deel 2 bent, maar ik had nog wel wat... Ja. Ik dacht, ja, maar hoe loopt dat dan? Nou ja, ik wil niet te veel zeggen, maar Hugo heeft een eigen tweelingbroer. Ja. En die staat helemaal aan de kant van zijn opa. En die werkt in het bedrijf van zijn opa. En die werkt aan het grootste schip ter wereld. En dat loopt niet lekker tussen die twee heren. Nee, om het even zacht te zeggen. Ik vind een boek moet in tegenstelling tot wat Tsjechov en Hermans zeggen. Tsjechov zegt, nou ja, je moet, als er een geweer aan de muur hangt, dan moet het voor het eind van het verhaal zijn afgegaan. En bij Hermans is dat een mus geworden, zoals alles in Nederland altijd een beetje lullig wordt. Van een geweer naar een mus. Mag geen mus van het dak vallen zonder dat pagina's verderop nadreunt. Ja. Maar er mag best wat mysterie overblijven. Ik vind dat er heel veel losse eindjes aan een verhaal mogen zitten, ja. Gewoon dingen waar de... Want die lezer, die... die die doet dat zelf wel. Die heeft mij eigenlijk al niet meer nodig. Nee, dat klopt. Ik heb al helemaal bedacht hoe het zit. Ja, nee, maar precies. Maar ja. Het is echt, vertel ik je nog wel een keer. Ja, is goed. Nee, maar het boek reist zonder mij verder. En die enorm krachtige processor in dat lezershoofd, die kan... kijk, eigenlijk volgens mij is het zo, en dit is niet iets heel moois wat ik je nu ga vertellen, maar volgens mij is het zo dat een boek eigenlijk maar een half fabrikaat is. En de rest gebeurt in mijn hoofd? Ja. Ik geef je alleen maar een naam en een beetje achtergrond, maar er staat nergens hoe Hugo eruit ziet. Nee. Of voor haar kleur die heeft. Wel dat hij blauwe ogen heeft, net als zijn grootvader. Maar verder, staat er nergens welke haarkleur die heeft? Nee. Dat is grappig. Nee, maar dat heb jij zelf gedaan. Ik weet het hoor, Tommy. Ik kan het je wel vertellen. Je hebt het zelf gedaan. En het grappige is dat de schrijver Tommy wordt wel... Tommy Wieringa wordt wel aardig beschreven. Namelijk wallen onder zijn ogen, stinkt uit zijn mond, gele tanden. Bavianentanden. Bavianentanden. Ja. Vol met foute seksgrappen. Ook echt heel flauw, Tommy. Heel flauw. Ik denk dat je... Je moet enorm op zitten lachen toen je dit schreef. Ja, dat was heel leuk, ja. Heeft jouw vrouw geprobeerd om een beetje de scherpe kantjes ervan af te halen bij deze beschrijving? Nee, daarvoor las het ook te laat. Dus toen was het al bijna in druk. Ik was er al niks meer aan doen. Nee, maar dit is... kijk, het is natuurlijk... Je zou kunnen zeggen als je, dat het... Of dat je jezelf erin brengt... Zou je kunnen zeggen, dus ijdelheid. Ik vind zelf van niet. Ik vind dat hij het verhaal dient. Ik vind het een goed personage geworden. Maar dan is het wel leuk om daar een beetje de draak mee te steken. En wat ik vergeten ben te zeggen... Ja. Dat zei John, die... Jouw vriend John? Ja. Die zei... Je hebt helemaal niet geschreven dat Wieringa kaal is... Ben ik vergeten. Klopt. Dus ik vergeet hele elementaire dingen. Nee, in mijn hoofd had hij een enorme bos met krullen. Ja. Wil jij nog een klein stukje spinvis horen? Of vind je dat zonde van je eigen spreektijd? Nee hoor, spinvis is altijd het allerbeste. Namelijk, hij speelde op jouw boekpresentatie. Ja, nee, dat was groots, ja. Een prachtig nummer, een grote zon. Het wordt een lange reis, een lange reis. Het heeft hier flink gestormd vannacht, maar het klaart al op. Je hoort de vogels weer, je ruikt de regen nog. Misschien een andere keer, een andere keer. Want we moeten verder. Dan ook tot het niet meer lukt, tot het niet meer gaat, dat zien we dan wel weer. Alles op een rij, ik blijf bij jou tot aan het eind, zolang deze auto rijdt. Ik ben een twijfelaar, maar jij nog meer, dus het zijn er twee. Ik ben niet meer heel erg sterk misschien, maar ik maak je aan het lachen, dus dan moet het dan maar mee. Het wordt een lange reis, de langste reis, voorbij de laatste flats over het kanaal. Niemand op de weg, zet hem in zijn vijf. Maak niet zo'n kabaal. Alles is oké, de horizon en het vlakke land. Ik rij en jij leest mijn hand. Ik ben een waterman, dus deze week zit alles mee. We luisteren naar Adamo. Wat jij niet. alles is nu goed. Spinvis. Dat heb je goed gestrikt. Die heb je goed gestrikt, Tommy. Ja. Nou, ik heb ook Hugo luistert naar dit liedje in de auto. En denkt dan aan zijn het meisje met wie hij altijd in de auto zat. Op lange autoreizen en met zijn hand op haar bovenbeen. En het wordt een lange reis, een lange reis. Ja. Dus die pagina heb je even gestuurd? Nee, dat was ik denk niet dat hij het wist, eerlijk gezegd. Dat heeft iemand bij de bezigheid geregeld. Oh, het was echt een verrassing. Ja, ik stond bij de deur bij toeval afgelopen donderdag bij de presentatie. En daar komt Erik Spinvis, die komt daar binnenlopen met Saartje van Kamp, celliste en zingt, doet eigenlijk alles ook. En die komen samen binnen, de een met een cello en de ander met een gitaarkoffer. En dan, dit is niet waar, dit is niet waar. Ja, dat was echt wel heel erg opwindend, ja. Nirvana, ik heb hem in mijn hand. Voordat ik het ging lezen, had ik er een vaag idee bij. Wat is Nirvana? Tommy, leg jij het eens uit. Ja. Het heeft een paar titels gehad en deze dook eigenlijk de hele tijd weer op. En het is Nirvana, nou, we associëren dat over het algemeen met een gelukzalige staat. Hè? Of met een hemelse staat zelfs. Ja. Dan ben je in Nirvana. Maar de. In het Sanskriet en in die Indiase traditie staat het eigenlijk voor. Wordt het geassocieerd met gedoofd zijn, uitgewaaid als een vlam. Dus, maar daar is het wel vooral allegorisch. Dus vooral over ons innerlijk leven, waar we natuurlijk voortdurend lijden aan. Wat ik net al zei: misprijzen, haat, waan, begeerte. Mm. Begeerte, hoofdletter. En de Boeddha zoekt ook naar uitdoving van die krachten. Zodat je beter kunt kijken en jezelf misschien wel zult leren beschouwen. En dit heeft hij niet zo gezegd, dit zeg ik, maar op ware grootte. Het is heel moeilijk om jezelf op ware grootte te beschouwen. Is dat zo? Ja, het is voor veel mensen erg moeilijk. Ja. Om niet of te klein of te groot, maar precies op ware grootte. En kan jij dat? Bij jezelf? Ik doe mijn best. Maar je kunt niet anders dan je best doen. Het is nooit een gelopen race. Maar het is wel interessant om te proberen. Ik bedoel, het staat ook al boven het orakel van Delphi. Ken u zelf. Ik las dat jouw vriend John Reed, die vertelde aan ons, aan Kunststof, van ja, ik ken Tommy nog niet zo heel erg lang, ik weet niet hoe lang. Maar hij zei, maar goed, misschien dat ik hem pas sinds die periode ken. Want daarvoor was hij geloof ik best wel een vervelend alfamannetje. Oh ja? Ik, dit is niet letterlijk wat hij heeft gezegd, maar wel alfamannetje. Dat wel. Dat zou kunnen, maar ik heb dat zelf geloof ik. Nee, maar, ja, het zou kunnen. Maar dat kan hij niet weten, want toen waren we nog geen vrienden. Nee, maar misschien heeft hij wat mensen om je heen gesproken. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar kan jij je nu jezelf... heb jij geleerd om, wat je nu net zegt, van om jezelf op ware grootte te schatten? Nee, maar dat is natuurlijk een als je daar de behoefte toe voelt, is dat in elk mensenleven een proces. Het is nooit iets afs. Het is nooit iets dat voltooid is. Ja, maar denk je misschien dat je vroeger jezelf wat groot inschatte? Als ik zo hoor, wat klein. Of te klein. Ik denk dat heel veel mensen zich groot maken omdat ze zich klein voelen. Zich groot maken omdat ze zich klein voelen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Mm-hmm. Maar ware grootte, dat vind ik een goed uitgangspunt. Ja. Dat zal ik zo ook op de tegel zetten. Leven op ware grootte. Leven op ware grootte, nou ja, in jouw geval is dat vrij groot. Dus Nirvana betekent het uitdoven. Uitgedoofd zijn. Ja. Uitgedoofd zijn. Ja. En ik wilde dat heel graag doortrekken naar niet alleen allegorisch beschouwen, niet alleen symbolisch, maar ook het letterlijke aspect eraan. Want inderdaad, die familie die bestaat, heeft haar fortuin vergaard met het faciliteren van de verbrandingsmotor die de wereld is. Met olie, met gas. Met olie en gas. Ja. En daar gaat dit boek onder andere, je trekt dat heel mooi door, namelijk naar de olie- en gasverslaving van de hele wereld. Ja. Een klimaat is ook een de klimaatcrisis is ook een onderdeel van het boek. Wil je daar een stukje over voorlezen? Zeker. Ik ben benieuwd wat je gekozen hebt. En nu moet ik er even bij zeggen. Dit is het stukje dat Hugo is op bezoek bij zijn beste vriend. En zijn dochtertje is net geboren en heeft hij haar in zijn armen. Ach ja. Vind je dat een juiste ja, stuk? Nee, dat is zo. Ja, dat is. Nou, kijk, hij is een kinderloze man. Mm-hmm. En hij realiseert zich dat zijn beste rol vermoedelijk nog zal zijn die van peetvader. Maar hij zal geen kinderen meer hebben. Dit realiseert hij zich scherp. En dan gaat hij dus op bezoek bij zijn beste vriend die net een kind heeft gekregen. En dan heeft hij het kind in zijn arm. Oh, ik leen maar één zin bij als je het goed vindt. Ja. Hij wiegde het bundeltje warm leven in zijn armen en begreep dat hij zich op dit punt in zijn leven overal aan zou kunnen hechten. Hij dacht aan het allerheiligst hart van Jezus, het brandende en bloedende hart dat vaak in de borst van de Messias werd afgebeeld. Zo open lag hij momenteel op. Dag Nora Jane, zei hij zacht. Ben je daar? Hij dacht aan het leven dat haar wachtte. Ze zou oud worden als het meezat. De verwachting voor vrouwen die nu geboren werden lag ruim boven de 90. Gedurende haar leven zou de gemiddelde temperatuur op aarde onafgebroken stijgen. De mensheid betrad een tijdperk van extreem lijden. De planeet zou een haar vijandige plaats zijn. Een nieuwe dageraad van massale migratie en extinctie was aangebroken. Misdaad, militaire conflicten en de strijd van allen tegen allen waren de verwachte karakteristieken van de hittetijd van Nora Jane. Strijd om water, strijd om koelte. Steeds grotere aantallen mensen die zich in steeds kleinere gebieden verzamelden waar nog leven mogelijk was. Savannedieren rond een verdrogende poel. Vergeefs speurden ze de hemel af naar verkoelende stratocumuluswolken. Iedere generatie ervoer haar eigen tijd in meer of mindere mate als een eindtijd. Maar deze tijd was nu al, voor tientallen soorten per dag, de eindtijd der eindtijden. Het ga je goed, Nora Jane, op dit brandende narrenschip. De Hugo lijkt weinig hoop te hebben. Als je dit zo hoort. Ik denk dat hij de krant gewoon goed leest en daar de juiste conclusies bij trekt. Want, erbij, maar er valt weinig. Ja, nee, maar dit is waar we natuurlijk op uitkijken. De laatste klimaatontkenner is geloof ik gestorven. Het zijn nu nihilisten geworden. Maar dit is een. Ja, dit is wel hoe het eruit gaat zien. Dit is waar je veel van weet, waar je mee bezighoudt. Je bent natuurlijk ook nog columnist naast romanschrijver. Ik weet niet of je een tijdje geleden een interview met Carice van Houten las. Zij heeft zich aangesloten bij Extinction Rebellion. En zij zei iets van, als ik nu nog word gevraagd voor gewoon een rol, een liefdesrol of zo, dan doe ik het niet. Mm-hmm. Want dat vind ik niet geloofwaardig. Er moet iets van de klimaatcrisis in zitten. Ja. Begrijp jij dat? Ja, maar het lijkt me wel een tragische misvatting. Want ze is kunstenaar en het kan er heel goed bij. Ik zou het jammer vinden als alles een ideologische agenda krijgt. Mm-hmm. De kunst moet ook van zichzelf blijven. En zij is een fantastische actrice die ik niet alleen maar met klimaat wil associëren. Ik wil niet naar de hele tijd naar een agenda kijken. Dus dat lijkt me een vergissing. Maar goed, ik zeg dat te hard. Het is geen vergissing, maar het lijkt me dat het iets is waar je op zou kunnen terugkomen op een dag, omdat het ook wel eendimensionaal is. Ja, maar zeg je daar maar ook want het speelt dus een onderdeel in jouw roman. De klimaatcrisis, mm-hmm, wordt daar heel mooi in verweven. Is dat is niet noodzakelijk voor jou, voor een goede roman? Nee, ik wilde. Nee, absoluut niet. In jouw geval dan? Nee, het is natuurlijk wel zo dat de argeloze vrolijkheid van het door de wereld wandelen heeft me wel verlaten. Net zoals ik alles in alles de oorlog en de holocaust zie ik ook in alles nu klimaatcrisis. Dus het is geen vrolijke tijd. En zoals Prediker zegt, wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. En ja, dat is nu eenmaal zo. Maar goed, ik heb. Maar het is geen vrolijke tijd. Het wordt ook geen betere tijd. Nee, en dat is dus heel interessant. Dat we dus. Wat voor levenshouding zul je daarbij moeten aannemen? Ik weet het niet. Vertel jij het mij eens. Nou ja, nee, ik denk daar wel over na. Maar niemand die het weet. Maar ik ben intussen wel uitgekomen op. En dat heb ik al vaker gezegd ook. Maar op een levenshouding van optimisme zonder hoop. En dat is paradoxaal. Mm. Maar hoop wordt heel makkelijk teleurgesteld. Dus als je hoopt dat morgen die crisis voorbij zal zijn, of over 10 jaar of over 6 generaties... dan is die hoop meteen gestorven. En van ja, toch gefrustreerde hoop krijg je volgens mij cynici en nihilisten. En optimisme is gewoon een levenshouding van oké, ik weet dat het morgen niet beter gaat worden, maar ik probeer toch optimisme te doen wat tegen de klippen op. Ja, maar ik probeer toch te doen wat nodig is. En dan, God zegene de greep, we zullen wel zien. Maar ja. Iets moet gedaan. En dat ja. Nee, daarom vind ik het flauw wat ik net over Carice van Houten zei. Maar je zou kunnen zeggen, iets moet gedaan. En de mate waarin jij erover schrijft en hoe het je ook aan het hart gaat. Iets moet gedaan. Misschien moet jij er iets aan doen. Waarom? En dat, ik bedoel, ik schrijf. Ik heb dat is een. Omdat je bevlogen bent. Ja, nee, oké, maar dat is. Schrijven ervaar ik als. Omdat je mensen bereikt hiermee. Ja, maar wat dat als niet, een politieke niet... partij jou vraagt, Tommy? Dan zijn ze gek. Nee, oh ja, Partij voor de Dieren bijvoorbeeld? Nee, ik schrijf. Ik heb een vrij eenvoudig. Ik wil echt alleen maar schrijven. Ja. Ik vind schrijven te gek. Ik vind het interessantste bestaan dat je kunt leiden. Ik begrijp, jouw bestaan is ook niet oninteressant. Heb je me er straks uitgelegd. Zeker, ik mag als werk jouw boek lezen. Ja. Dus niet een enorme straf. Nee, schrijver ben je. En ik vind het heel leuk om over de dingen na te denken. En er dus ook in de Volkskrant over te schrijven. Of in, in dit boek kwam het ter sprake omdat het een geweldig onderwerp is. En omdat het heel mooi aan die 3 generaties verbonden kan worden. En dan heb je een goed verhaal volgens mij. Ja. Maar ik schrijf het niet als programma. Ik schrijf volgens mij ook dat kan ook helemaal niet. Want het is niet. Ik las ergens in een recensie dat het aan de actualiteit verbindt. Maar het is niet de actualiteit, het is de gruwelijke toekomst. Daar kunnen we niet omheen. Nee. En dat, en dus volgens je mag, mij, je mag iets anders beschrijven. Namelijk jouw 4de tegel, Tommy. Ja. Bloody hell. Ja, ik ben een veteraan. We gaan voor de 10. Weet je het al? Je hebt nog 50 seconden. Dat zei ik dan straks. Ik zei iets. Wat was het ook weer? Ja, je zou meer dingen. nu maak ik ervan de Roshi, Nico Tiedemann, een zenmeester. Die zei ooit, leven met losse handen. Zen is leven met losse handen. Dus die schrijf ik op. Leven met losse handen. Ik vind het mooi. Dankjewel, Tommy. Ik doe alvast even de aankondiging. Zometeen 5 dagen. De bus staat in Utrecht bij het asielzoekerscentrum op de Jozef Heidenlaan in Utrecht. Dus. En Meerte van de Drift die presenteert. En Tommy Weringa was hier om te praten over zijn prachtige roman Nirvana. Dankjewel, Tommy. Dankjewel. Fijn dat je er was. Ik vond het heel leuk. Mooi zo. Je hebt zo'n echt helemaal geen gele tanden trouwens. Kijk eens. Nee. Dank meneer Wieringa. We tellen onze zegeningen. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja. Doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Het Hortus Festival is terug. Kamermuziek op prachtige locaties. Gustav Mahler's 9e symfonie op 2 piano's. Bezoek het Hortus Festival en ervaar muziek anders. 26 september tot en met 1 oktober aanstaande.